ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wznowiono akcję ratunkową w Tajlandii. Do jaskini wrócą ci sami nurkowie, którzy wczoraj uratowali czterech chłopców. Ruszają organizowane przez ministerstwo wojewódzkie konsultacje w sprawie budowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Lubinie, w województwie dolnośląskim, szósty dzień trwa protest przeciwko zamknięciu jednej ze szkół. Wznowiono akcję ratunkową, której celem jest wydobycie z zalanej jaskini na północy Tajlandii ośmiu pozostających tam chłopców i ich trenera. Szef MSW Tajlandii powiedział, że do jaskini powrócą ci sami nurkowie, którzy brali udział we wczorajszej akcji, ponieważ znają już warunki w jaskini i wiedzą, co robić. To słuszna decyzja, mówił w TVP Info instruktor nurkowania jaskiniowego Cezary Abramowski. Bo tutaj te procedury były dosłownie od zera testowane, jeżeli były testowane przez konkretnych ludzi, bo nie ma gotowych scenariuszy na taką ewakuację, więc tutaj ta procedura, która została przetrenowana, daje większą szansę skuteczności przez danych nurków niż osoby, które mają doświadczenie na przykład nurkowania w jaskini, ale tą procedurę będą dopiero się uczyły. Ale znowu minusem jest, że ci ratownicy muszą odpocząć. Szef akcji ratunkowej poinformował, że cztery uratowani wczoraj chłopcy są głodni, ale w dobrym stanie ze względu na zagrożenie infekcją. Nie mogą jeszcze przebywać z bliskimi. Jak pisze BBC na swoim portalu, trasa wiodąca od miejsca w jaskini, w którym schronili się chłopcy ze swoim opiekunem, do wyjścia liczy kilka kilometrów i jest trudna nawet dla doświadczonych nurków. Pokonując tę drogę, chłopcy i ratownicy muszą na zmianę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, utrzymując kierunek dzięki rozmieszczonym w wodzie linom. Za najtrudniejszy odcinek uchodzi przewężenie jaskini, mniej więcej w połowie trasy tak wąskie, że nurkowie muszą zdejmować tu swoje zbiorniki ze sprężonym powietrzem. Dziś ruszają wojewódzkie konsultacje w sprawie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o określenie celów i priorytetów programu, mówiła w czasie spotkania w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stargardzie minister Elżbieta Rafalska. Konsultacje i projekt mają pomóc w określeniu tego, na co chcemy też te środki wydawać, jakie cele dla nas są najważniejsze i co w hierarchii ważności jest absolutnie pierwszoplanowe. Mówimy tu o budowaniu ośrodków wsparcia, o wsparciu dodatkowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Plany rządu to m.in. utworzenie funduszu, na który będzie składała się danina od osób, których miesięczne dochody przekraczają 87 tysięcy złotych. Minister Rafalska mówiła też dziś, że od 1 listopada zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie ze 163 zł do ponad 184 zł. Wyższy będzie również specjalny zasiłek opiekuńczy, który wzrośnie o 100 zł. Szósty dzień. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów 3 Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie w województwie dolnośląskim okupują salę obrad tamtejszego magistratu. To protest przeciwko decyzji władz miasta o wygaszaniu szkoły. Samorządowcy uważają, że 70 kandydatów na pierwszoklasistów to za mało, powinno ich być 120. Z raportu dolnośląskiego kuratora oświaty wynika, że miasto nie miało prawa wpływać na procedury związane z przyjęciem nowych uczniów, podkreśla Agnieszka Wichrowska, jedna z protestujących nauczycielek. Napisane w tym piśmie jest, że rekrutacja elektroniczna została przeprowadzona w sposób niepoprawny, niezgodny z prawem. Urząd Miasta popełnił błąd, narzucając nam progi. To oznacza tyle, że rozumiemy, że prezydent się powinien dostosować i jeszcze raz przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne. Około południa obie strony konfliktu mają usiąść do rozmów w obecności kuratora. Centrum poszukiwania zaginionych dzieci uruchomiono w Moskwie. Specjalistyczny ośrodek będzie obejmował swoimi działaniami całą Rosję. Według rosyjskiego MSW tylko w samej stolicy rocznie ginie bez wieści 1,5 tysiąca nieletnich. W moskiewskim centrum, które jest pierwszym elementem ogólnorosyjskiego systemu poszukiwania zaginionych dzieci, będą funkcjonowały najnowocześniejsze systemy monitoringu i łączności. Dzięki kamerom zainstalowanym na ulicach i pozamiejskich drogach eksperci będą mogli podjąć próby ustalenia trasy przemieszczania się dziecka. Dyżurujący w centrum operatorzy w każdej chwili nawiążą kontakt z jednostkami policji i innych służb na terenie całego kraju, aby wysłać patrol w miejsce, w którym zauważono poszukiwane dziecko. W przyszłości takie ośrodki powstaną także w innych miastach Rosji. Będą w nich pracować eksperci wyszkoleni w Policyjnej Akademii, dysponujący odpowiednimi środkami łączności i transportu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki.

Genesis na początek trzeciej godziny naszego spotkania, a teraz już piosenka dnia, Maja Kleszcz. Odyseja, Maja Kleszcz. Ta piosenka to piosenka dnia i jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Sezon rowerowy w pełni i na rowerach wybieramy się nie tylko na krótkie przejażdżki, ale też na kilkudniowe wyprawy. Pytanie, co zabrać, żeby nie zabrać za dużo? Odpowiedzieć na nie potrafią ci, którzy praktykują bikepacking. Wioletta Myszkowska zadzwoniła do specjalisty w tym zakresie, Jarosława Cioska, który był właśnie w okolicach Baraniej Góry na jednej ze swoich rowerowych wypraw. Na pewno trzeba wybić sobie z głowy zasadę, a może się przyda, czyli wiadomo, nie zabierać rzeczy, które może się przydadzą, tylko zabierać rzeczy, które na pewno się przydadzą. samo słowo bikepacking pojawiło się dość niedawno. Jeżeli chodzi o ten rodzaj podróży, to pierwsze wzmianki ukazały się już pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1896 roku grupa kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem porucznika Mossa wyjechała na rowerach z jednostki wojskowej w mieście Missoula w stanie Montana i pokonali 1900 mil, po czym dojechali do celu w St. Louis, Missouri. Można znaleźć właśnie zdjęcia, jak oni byli spakowani i już tam widać, że w rowerach montowane były te trójkątne torby, które się w dzisiejszych czasach montuje na rowerze, a także tak zwane rolki, czyli te torby, które się montuje na kierownicy roweru. Wszystkie torby używane do bikepackingu umocowane są w tak zwanej geometrii roweru, czyli nic nie wystaje poza boki roweru. Ma to pozytywny wpływ na balans roweru, jak i na komfort jazdy i podróżowania. Torby bikepackingowe nie potrzebują żadnych bagażników, żadnych śrub do mocowania. Wszystkie te torby mocowane są za pomocą tak zwanych rzepów i opasek. Dużym atutem tego typu podróżowania jest to, że można do tego użyć każdego rodzaju roweru, czyli na przykład roweru szosowego, roweru trekkingowego, roweru górskiego, czy nawet fatbike'a. Jeżeli się wybieramy na podróż bikepackingową, gdzie wiadomo, tych rzeczy zabieramy mniej, planowanie jest główną podstawą do tego, żeby ten wyjazd był udany. Ja osobiście robię sobie taki podział, że mam pudełka i w tych pudełkach mam porozkładane rzeczy na przykład do biwakowania, części na rower, które wiem, że się przydadzą, tylko też wybieram je w zależności, gdzie jadę, w jakie miejsce. W drodze tutaj do schroniska na Przysłopie był moment, gdzie musiałem swój rower podepchać pod górę, dość stromą górę, zamiast jechać rowerem powiedzmy 20 km naokoło góry. Przy użyciu sakw byłby to problem, musiałbym na przykład te sakwy odpiąć i wprowadzić sam rower, później powiedzmy wrócić po te sakwy, żeby to wszystko jakoś zabrać i dać sobie radę, żeby z tym podejść pod górę. Ten rodzaj pakowania, czyli bikepacking, pomógł mi dotrzeć do wielu miejsc, gdzie powiedzmy rower zapakowany z sakwami byłby z tym problem. Z Jarosławem Cioskiem, specjalistą od bikepackingu, rozmawiała Wioletta Myszkowska. 19 po 11. Changing ways, so-called liberated days. A story comes to mind of a friend of mine. Georgia boy was gay, I guess. Nothing more or nothing less. The kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain. The afternoon George tried to explain that he needed love like all the rest. Paul said there must be a mistake. How can my son not be straight after all I've said and done for him? Leaving home on a Greyhound bus, cast out by the ones he loves, a victim of these gay days it seems. Georgie went to New York town, where he quickly settled down and soon became the toast of the great white way. Accepted by Manhattan's elite and all the places that were chic, no party was complete without George. Along the boulevards he cruised and all the old queens blew a fuse. Everybody loved Georgie boy. Time I saw George alive was in the summer of 75. He said he was in love. I said I'm pleased. George attended the opening night of another Broadway hype, but split before the final curtain fell. Deciding to take a shortcut home, arm in arm they meant no wrong. A gentle breeze blew down Fifth Avenue. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh walking side street came a New Jersey gang with just one aim, to roll some innocent passerby. There ensued the fearful fight, screams rung out in the night. George is headed a sidewalk cornerstone. A leather kid, a switchblade knife, did not intend to take his life. He just pushed his luck a little too far that night. Sight of blood dispersed again. A crowd gathered, the police came. An ambulance screamed to halt on 53rd and 3rd. George's life ended there, but I ask who really cares? George once said to me, and I quote, he said, never wait or hesitate. Get in gear before it's too late. You may never get another chance. 'Cause youth's a mask, but it don't last. Live it long and live it fast. Georgie was a friend of mine. Killing of Georgie to oczywiście Rod Stewart. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo dzisiaj mija dokładnie 30 lat od dnia, kiedy na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów była piosenka The Flame w wykonaniu zespołu Cheap Trick. Ja aż to sprawdziłem, bo w 82 roku na drugim miejscu na naszej liście If You Want My Love, You Got It, to wtedy co myśliłem, że to Beatlesi, a ta piosenka w Stanach dotarła zaledwie do miejsca 44. Dobrze mówię? Nie, 45. A ten numer jeden, dokładnie 30 lat temu, The Flame. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, I'm in way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll

Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, już za 27 minut godzina 12. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sercowa panienka, coś dzisiaj ze mnie, ale sprawa jest poważna. Nasze serca częściej niż kiedyś wypadają z rytmu. Zawały przydarzają się coraz młodszym ludziom. 30, 40, a zdarza się, że 20 kilka lat. Leki od doktora na wysoki cholesterol, ciśnienie krwi, poziom trójglicerydów nie sprawdzają się, a skutki uboczne, na przykład po statynach, są poważne i o tym już wiele osób wie. Zamiast zamartwiać się, ile jeszcze wytrzyma moje serce, chcę się podzielić dobrą wiadomością, że w sprawie serca warto kontrolować CRP. Co to jest? To rodzaj białka reaktywnego, które pojawia się w organizmie jako konsekwencja stanu zapalnego. Poziom CRP jest najważniejszym wskaźnikiem zdrowego serca i całego układu sercowo-naczyniowego. To ważniejsze niż cholesterol. Badania na Harvardzie pokazały, że osoby z wysokim CRP miały większe problemy z sercem niż te z wysokim poziomem cholesterolu. A u 75% osób, które doświadczyły problemów sercowych, poziom cholesterolu był w normie. Z tym, że poziom białka CRP naturalnie rośnie z wiekiem, więc jeśli ktoś ma 50+ i sądzi, że serce ma w idealnym stanie, to się myli. Szkoda, że ta diagnostyka nie jest powszechnie doceniana przez lekarzy, ale przecież my, pacjenci, możemy prosić, pilnować i sprawdzać. Wysokie CRP oznacza rozległy stan zapalny, a to zapowiedź, że coś się szykuje w niedługim czasie. EKG też można zrobić, ale to jest tak, że zapis, powiedzmy, jest w miarę poprawny, a następnego dnia zawał albo po kilkunastu godzinach. Migotanie przedsionków to najczęstsza sercowa diagnoza. Kardiolog w szpitalu przeprowadza defibrylację, czyli wstrząs elektryczny. Jak nas potraktują prądem, to często zmieniamy nawyki i życie. A ból głowy czy osłabienie nie zmieni naszego zachowania. Migotanie przedsionków zwiększa pięciokrotnie ryzyko udaru. Naukowcy przewidują, że tendencja jest wybitnie wzrostowa, jeśli chodzi o choroby serca. Cóż, dłużej żyjemy, więc wcześniej czy później i nam zamigocze. Nie jest to jednak wystarczające wytłumaczenie. Styl życia i środowisko robią swoje i tak naprawdę mają ogromny wpływ na nasze życie i na kondycję naszego serca. Nasze serce wie, jak pracować, jak bić, ale warto poszukać sposobów na zapobieganie chorobie, a nie na leczeniu jej objawów poprzez pobudzanie serca za pomocą elektrowstrząsów. Co się dzieje, kiedy serce inaczej bije? W przedsionkach powstają miejsca, gdzie krew nie płynie. Tworzą się zakrzepy. Zakrzepy są zasysane i w efekcie wyrzucane do tętnic. Tam klinują naczynia krwionośne, doprowadzając do obumarcia tkanki mózgowej. Tak powstaje udar. Sytuacja przydarzyła się mojej przyjaciółce z Karkonoszy. Zdrowa, niby zdrowa kobieta. No i trach. Ale dobrze, że przeżyła, że jest. Ostatnio bywałam w szpitalu dosyć często, więc napatrzyłam się, jak trudno zbiera się człowiek po udarze, jak długo czeka na rehabilitację. Elektrowstrząsy, ablacja tkanki sercowej, czyli miejscowe przypalenie albo krioablacja. Coraz to nowsze technologie wymyślają, a ludzie i tak odchodzą. Ablacja, która jest chyba najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii w Polsce, nadal nie jest powszechnym zabiegiem, chociaż zmniejsza ryzyko udaru, poprawia jakość życia albo powoduje nawet całkowite wyleczenie. Najważniejsze w niej celne przypiekanie, a to potrafimy. Miarowych rytmów życzę Państwu i pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Gdyby ciało potrafiło mówić. Proszę pisać 71335. No i jak zwykle proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym oraz imieniu i nazwisku.

Ja tam byłem, Brian Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You, z płyty 18 Till I Die, ale to były czasy dokładnie 22 lata temu. Koncertowe lato mamy tego lata. właśnie Anka zapytała, kto jeszcze to wykonywał. No, Randy Crawford cudownie, Eric Clapton, ale także chór Aleksandrowa. Trzeba sobie poszukać. To wszystko od nas. Agnieszka Stępień, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. No, polecam jeszcze naszą stronę internetową. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się dzisiaj w audycji. Na koniec zespół Manam i życzymy Państwu dobrego dnia. Lecz za to wytrwale, w zawody ze szczurem, w zawody ze smrodem. Przepuszczamy, wchłaniamy, tężejmy w nocy. Oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Różne nam burze, oni z biczem w ręku, a my z głową w morze. Gdy oni z bich pucha, wtedy my z buch bacha. Mówimy na końcu, tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM,